To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 29 maja i minęła piąta. Trójkowy budzik. Obudzić się już 3 minuty po godzinie 5. Bierzmy przykład ze słońca, które już obudziło się ponad pół godziny temu. Bierzmy przykład z temperatury, która pnie się do góry w pionie. Uj, to jak, i to jak. Panie synoptyku, sprawdźmy. Ujejejejej, niektórzy nie będą zadowoleni, niektórzy ci, co lubią takie tam powyżej 36, bo dopiero wtedy zaczynają żyć. A znam takich, 36, nawet bym powiedział zaryzykował w cieniu, no to będą zawiedzeni, bo dziś, no za chwilkę o temperaturze. Najpierw o tym, że ze wschodu napływa sucha i ciepła masa powietrza kontynentalnego. Jest nadzieja, że to nie jakieś wilgotne, polarnomorskie, coś nie, suche, ciepłe, kontynentalne. Dziś w całym kraju słonecznie, no to już powinni być zadowoleni ci bardzo ciepło lubni. Wiatr południowo-wschodni też sprzyja, słaby i umiarkowany. A i owszem, choć na zachodzie dość silny i porywisty, a ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1008 chpa. A na termometrach dziś? No niestety tylko. Od 27 do 32 stopni. No tak jakoś wyszło. Ci ciepło lubni, co lubią się opalać. Może niekoniecznie nad morze, bo tam jeszcze... A niezbyt tam, że krioterapia, 27-30 stopni nad samym morzem, ale przecież urlop i wakacje już za, jeśli dobrze liczę, od 1 lipca, za 3, znowu mi to ułamki wychodzą. Może łatwiej będzie, jak powiem Państwu, że nowe nagranie w Trójce, już nie tak nowe, bo od 7 tygodni, ale wciąż na miejscu pierwszym. zwątpieniu i chaosie, tym o drżących dłoniach i złamanym głosie. Ukaż się duchem i ciałem, wszystkim nam ponad podziałem. Przybądź i bądź, przybądź i bądź, przybądź i bądź bez zarzutu, tak dla Tutsi. Wczoraj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. I noc, i dzień, i pytanie o śniadanie z grzybem atomowym w śmietanie. Larungają! Kapitan skacze do przestworu. Larungają! A 8 minut po godzinie 5 spoglądamy na wybrane wydarzenia, te, o których będziemy mówić dziś na trójkowej antenie, w serwisach, w pozostałych audycjach, także do przeczytania na portalu polskieradio.pl. Dziś o 17 poznamy tegorocznego laureata Nagrody Dziennikarskiej Ślad imienia biskupa Jana Chrapka. Nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszone podczas uroczystej gali w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Z udziałem ministra obrony w Kielcach odbędą się dziś centralne ogólnopolskie uroczystości z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Zaplanowano m.in. spotkania z weteranami, pokaz sprzętu i uzbrojenia, defiladę pododdziałów, także pokaz musztry paradnej. A te uroczystości zakończą się wieczorem koncertem w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Rząd będzie dziś pracował m.in. nad projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Przepisy opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przewidują powstanie elektronicznej bazy osób fizycznych, prawnych i wspólników spółek niewypłacalnych. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się także nowelizacją prawa wodnego, która jest odpowiedzią na uwagi do wprowadzone od stycznia tego roku nowe zasady odpłatności za korzystanie z usług wodnych, a porządek posiedzenia rządu na polecenie premiera został też uzupełniony o informacje ministra środowiska na temat niewyjaśnionych pożarów, wysypisk śmieci i o tych dziwnych zdarzeniach, o kolejnych pożarach będziemy mówić w serwisach informacyjnych, w tym najbliższym o godzinie 6, już za 50 minut. Państwa poranna korespondencja, mile widziana, mailowo, telefonicznie i smsowo, być może także wspomnienia pokoncertowe. A to jedno z tych właśnie wydarzeń. Love is far away too, till it comes true. saw how high the moon, though the words may be wrong. We're singing it because you asked for it, so real sweet can be just for you. How high the moon, does it touch the stars? How high the moon, does it reach out to Mars? Though the words may be wrong to this sound, we're asking how high, high, high, high, high is the moon. Ooh, beauty, beauty, little, little, beauty. Jadeta Pisarczyk po koncercie w listopadzie ubiegłego roku. To w Trójce przy Myśliwieckiej 357. Później można było słuchać tego koncertu także na naszej antenie. Retransmitowaliśmy to wydarzenie w marcu. A teraz dla każdego dostępne na płytach właśnie tych pokoncertowych z Trójki. Polecamy i zapraszamy. Zaglądamy do prasy. Oczywiście także słuchając ptasiego koncertu, a oczywiście także przypominając wybrane wydarzenia, o których to będziemy jeszcze mówić. W porannej audycji zapraszamy do Trójki sięgać po więcej tematów z dzisiejszej prasy. A zaczniemy od pulsu biznesu, o tym, że gastronomia spycha modę z ulicy, bowiem sklepy z odzieżą znikają z warszawskich pasaży handlowych. Ich miejsce zajmują restauracje i puby. Od 2014 roku odsetek najemców z sektora gastronomicznego działających przy prestiżowych warszawskich ulicach handlowych Chmielnej, Marszałkowskiej, Mokotowskiej, Nowym Świecie czy w Alejach Jerozolimskich urósł o 4%, a zmieniający się charakter stołecznych ulic handlowych jest rezultatem m.in. zakupowych preferencji Polaków. W odróżnieniu od mieszkańców Europy Zachodniej zakupy najchętniej robimy w centrach handlowych, handlowych, które zwykle są położone w bardzo dogodnych centralnych lokalizacjach, oferują szerokie spektrum lubianych marek w jednym miejscu i zapewniających także, co niebagatelne w Warszawie, miejsca parkingowe. O tym, jak gastronomia spycha modę z ulicy, o tym dziś w Pulsie Biznesu. Rzeczpospolita. Przygotowania do budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną idą zgodnie z przyjętym przez rząd programem, mówi w wywiadzie dla Rzeczpospolitej minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Minister nie boi się mizernego zainteresowania kanałem. Pytany o to, na jakim etapie są przygotowania do budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną, stwierdził, że na takim, jak to zostało przyjęte w rządowym programie. Założyliśmy, że na koniec tego roku rozpoczną się prace budowlane. Jest już na ukończeniu raport oddziaływania na środowisko. Istotne jest dla nas, by uzyskać pozytywną decyzję regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. Chcemy, by ta inwestycja odbyła się zgodnie nie tylko z polskimi normami, ale również z dyrektywami unijnymi. Minister pytany, czy inwestycji nie grozi opóźnienie, odparł, że jesteśmy w czasie. Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu wywiązuje się na bieżąco ze zobowiązań projektowych. Inwestycja podzielona jest na dwie części. Po zaprojektowaniu odbędzie się przetarg budowlany. Minister spodziewa się, że przeładunek w porcie w Elblągu wzrośnie do 1 000 000 ton rocznie, a w przeciągu dekady osiągnie 10 milionów ton. Zapytano także, czy nie boi się mizernego zainteresowania kanałem. Minister Grubarczyk odpowiada, już dzisiaj widać, że ten ruch jest w sposób sztuczny hamowany przez cieśninę Pilawską. Jest to zaplecze dla portów trójmiejskich. Za chwilę będziemy mieć 3 miliony kontenerów w porcie gdańskim. Możemy już założyć, że Trójmiasto będzie zakorkowane. Kanał odciąży zakorkowane Trójmiasto, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że minister sportu Witold Bańka zapowiedział, że nie pojedzie do Rosji na otwarcie piłkarskich mistrzostw świata ani na żaden mecz reprezentacji Polski w tej imprezie. Jak mówi, będę kibicował biało-czerwonym tutaj w kraju. Minister sportu bojkotuje mundial w Rosji, tak tytułuje swój tekst dziennik Gazeta Prawna. Trzy tematy z trzech tytułów. Oczywiście do gazet będziemy zaglądać kilkukrotnie. Jak wcześniej wspomniałem, w porannej audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 6:00. Tymczasem 5:18. Pan F, mam skórę cienką, nie jestem żaden beton, zacementowany na amen jak wielki chiński mur. De dur, to nie moja tonacja, wybieram skalę molowe, bo moje łzy to dźwięki, patrz jak płaczę jednym słowem. Papa, mój przyjacielu, choroba pożarła cię jak wojna, pożarła Bejrut, jak Saturn pożera swoje dzieci. Leci czas, a świat się nie zatrzymał. Krew na chustkach, później chemia. Jesteś tu, pyk, pyk, już cię nie ma. Zegar ścienny, tyk, tyk, tyk, tyka, jak budzik w brzuchu krokodyla. Moja ziemio, moja mamo, mam cię teraz pod paznokciami, tuż pod trawą, w centrum Warszawy, między Rosołą a Belgradzką. Żyję i przesuwam się po ziemi. Moje zwykłe życie, nie przegięte w żadną stronę. Zwykłe, nie błyszczy jak miliony monet. Lecz ma swoje tempo, do tyłu. Coś jak panę Madę, kiedy kiwa głową w czapce. Znad garnituru, odprawia swoje wudu nad werblem. Zwykłe, znaczy piękne. Czuję się silna, znaczy piękna. Czuję się wielki, znaczy piękny. Czuję się mądra, znaczy piękna. Czuję się dobry, znaczy piękny. Zwykłe, znaczy piękne. Bez o, znaczy piękne. Bez a, znaczy piękne. Bez wow, znaczy piękne. Bez wow, znaczy piękne. Nie śpieszyłem się na świat wcale, to ja wcale. Szpitalne sale omijam do dziś jak pretensjonalny balet. Kiedy piszę, piszę lewą ręką trzymam mikrofon. Prawą zadaję ciosy w powietrze. W imię Ojca, Syna, Świętego Photoshopa. Teraz zobacz, jak wygląda mój świat bez korekcji, bez nieludzkiej presji. Przekrwione białko, źrenice, siwa broda, smarczki wokół oka, bez wspomagania w stylu Robocopa. Moje ciało wygina się w kierunku ziemi, walczy z grawitacją. Patrz, słuchaj, moje dźwięki płaczą, nie jadą na białym koniu. To nie opera, słaby teatr. Widzisz mnie na wylot, coś jak rentgen. Zwykłe znaczy piękne. Czuję się silna, znaczy piękna. Czuję się wielki, znaczy piękne. Czuję się mądra, znaczy piękna. Czuję się dobry, znaczy piękny. Zwykłe znaczy piękne. Bez o, znaczy piękne. Bez a, znaczy piękne. Bez wow, znaczy piękne.

Tina Turner w muzycznym trójkowym kalendarzu na otwarcie dziś i na wspomnienie albumu wydanego w 1984 roku. 26 minut po piątej. Pora na kolejne wybrane wydarzenia z historii. Także te muzyczne, ale po kolei. W roku 1453 miało miejsce zdobycie Konstantynopola przez wojska tureckie sułtana Mehmeda II i z tą datą wiąże się upadek Cesarstwa Bizantyjskiego istniejącego od 395 roku. 226 lat temu zakończyły się obrady Sejmu Czteroletniego Wielkiego, podczas których uchwalono m.in. Konstytucję 3 maja. Równo 100 lat temu przyjęto flagę Finlandii. Rok 1918, a w 1953 roku, więc 65 lat temu, Sir Edmund Hillary wraz z Sherpą Tenzingiem Norgajem jako pierwsi w historii zdobyli najwyższy szczyt Ziemi, Mount Everest. Dziś 65. rocznica tego wydarzenia. 64 lata temu z kolei w Warszawie utworzono Studencki Teatr Satyryków, STS. W 1969 roku został upaństwowiony, przekształcony w teatr połączony w 1972 roku z Warszawskim Teatrem Rozmaitości. 51 lat temu papież Paweł VI mianował 27 kardynałów, wśród nich arcybiskupa Karola Wojtyłę. 23 lata temu zmarł Archibald Russell, brytyjski projektant ponaddźwiękowego samolotu Concorde. 3 lata temu Juha Sipilä został premierem Finlandii. No taki ukłon nie tylko w stronę pana Artura. A więc jednak coś zostaje w głowie z tej Finlandii, tak błyskawicznie przeszukując annały historii związane właśnie z Suomi. Wracamy do muzycznego kalendarza i pamiętamy o tym, że w 1949 roku urodził się Francis Rossi, gitarzysta i wokalista Status Quo. A to też fińska specjalność. Znaczy nie, że status quo, ale przy takich nagraniach to człowiek bierze udział w konkursie na wyimaginowaną gitarę. Takie też odbywają się zawody czy konkurencje właśnie w Finlandii. No ja akurat próbowałem tu gry na perkusji, ale jak to wychodziło? A może trochę lepiej niż na gitarze. Tak to sobie wyobrażam, bo to wyimaginowane instrumenty muzyczne. Status quo. Kolejna data w muzycznym kalendarzu. Urodzinowo, ciąg dalszy za chwilę. Teraz 5:30 i prognoza pogody. Ze wschodu napływa sucha i ciepła masa powietrza kontynentalnego. Dziś w całym kraju słonecznie. Wiatr południowo-wschodni słaby i umiarkowany. Na zachodzie dość silny i porywisty. A ciśnienie spada. W południe w Warszawie wniesie 1008 hektopaskali. Temperatura w stolicy dziś 11 stopni. A nie, przepraszam, to znowu Helsinki, Finlandia. Dziś od 27 do 32 u nas. We'll be right back. Panie Darku, tak to się nie będziemy bawić. Kieruję swoje słowa m.in. do pana Darka z Bolesławca, ale do pozostałych, którzy tak są nastawieni. O, ściszyłem, bo fajnie się przy tym drzemie. No nie, tak to się nie będziemy bawić. My tu sobie, no nie powiem tak jak kiedyś pan Wojtek, że flaki wypruwamy, żeby tu z samego rana, ale jednak no staramy się, tak delikatnym głosikiem może powiem. To a propos dzisiejszego muzycznego kalendarza, jak mniemam, i urodzin Noela Gallaghera, który to ten właśnie angielski muzyk, gitarzysta i wokalista kiedyś z Oasis, kończy 51 lat. No to jakby nie było, z najlepszymi życzeniami w muzycznym kalendarzu. A tu akurat nie Oasis, a Noel Gallagher z High Flying Birds. Sygnał jeszcze w dalszym ciągu od pana Darka o tym, że no nie, na 30 stopni to nie przeszkadza, tylko nie w pracy. Finlandia dla mnie jednak. A to pan Darek, pamiętamy z Bolesławca, zimnolubny. No, my tu wszelkie modły zanosimy, żeby tu tak jak dziś, 27-32 i krótko w prognozie pogody, że w całym kraju słonecznie, a tu no, mamy hamulcowych też i na pokładzie. Spóźniona, ale jest. Pani Kasia, dziś jakoś Finlandia przeplata się w tle, taka mała tęsknota. No, konkurs z wyimaginowaną gitarą, coś dla mnie. Pani Kasia w drodze do wymarzonego zakładu pracy z warszawskich Bielan. Jedziemy dalej, wspólnie, razem. No i może też okazja do tego, by tak no, nienachalnie podpowiem, może zrobić głośniej, bo przysypiać to przy tym chyba się nie da. W muzycznym kalendarzu Gary Brooker, brytyjski muzyk, pianista, wokalista Procol Harum, kończy 73 lata. Też z najlepszymi życzeniami. Za 21.06. Chyba nie najlepsza pora do spania. Już. King. Budzikowe kalendarium muzyczne. Na zamknięcie dzisiejszego kalendarza Toto i wspomnienie Mike'a Porcaro, basisty formacji. Urodził się 63 lata temu, pożegnaliśmy go w roku 2015. Lato za oknami, lato na termometrach dziś i w Państwa porannej korespondencji idzie lato przygotowania do kolejnego weekendu trwają. już będą lecieć bociany. Tak się zdziwiłem, ale do gniazda w krainie szybowisk, o czym mi informują bieszczadzkie skrzydlate anioły. Bardzo dziękujemy i w przysłowiach też zdaje się, że lato. Pani Magda z Gliwic podpowiada, gdy na Magdalenę pogoda, to wygląda, gdy to wygoda, gdy zaś słota, to lichota. Jeszcze pan Tomek alternatywną wersję podpowiadał, tak się przejąłem, gdy Magdalena słońcem darzy, znak to, że coraz bliżej kolorowe parawany na plaży. No może i troszkę naciągane, ale na Magdaleny i tak dobre. Za 11:06, czas na country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Bruce Springsteen, mówi się, jest opoką amerykańskiego rock'n'rolla. The Boss, czyli naczelnik, można powiedzieć. Keith Richards z Rolling Stonesów twierdzi, że Bruce Springsteen został wymyślony, wykoncypowany, że nie jest taki autentyczny jak prawdziwy rock'n'rollowiec, na przykład Elvis Presley. No, ale to jest zdanie Keitha Richardsa. Myślę, że kiedy wziął się za materiał folkowy z repertuaru Pete'a Seegera, podczas Pete Seeger Folk Sessions i zwołał muzyków fantastycznych, to zabrzmiało cudownie. To była taka energia, utwór gospel z amerykańskiego południa, O Mary, don't you weep. Mary, nie płacz. Mary, nie użalaj się. Wszystko będzie dobrze. Przecież niebo czuwa. Don't you weep, don't mourn. next time Pharaoh's army got drowned. Oh, Mary, don't you weep. Oh, Mary, don't you weep, don't mourn. Oh, Mary, don't you weep, don't mourn. Pharaoh's army got drowned. Rock'n'rollowe country w budziku lubimy najbardziej. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Polecamy i zapraszamy. Za 4 minuty o 6 serwis. Po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. A my bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. No i tak Państwo od słowa do słowa i namówili mnie na fińskie reggae. Ku przyjemności wszystkim. Jukka Pojka. A my pięknie dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej, Halejaja, Sedemelsin Terwejsin. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka lainehtii. Yhdestä puusta meidät veistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka läikehtii. Sama virta, mis taivas ja maa toisensa kohtaan. Mä kerron sulle, mikä saa mut sytymään, mikä saa mut näihin tansseihin jäämään. Minkä pois täältä mielelläni lähtiskään, ellei pääsis sua kotiisi viemään. Nekin takana mun lemppari DJ, ja se soittaa meille vain hyvin biisei. Enkä pois toivoo parempaa seuraa. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka lainehtii. Yhdestä puusta meidät veistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka läikehtii. Sama virta, mis taivas ja maa toisensa kohtaa. Salamo, homo. Ihan kuin oltais tunnettu aiemmin, voi olla, et mä vaan fiilistelin. Löysin jotain, mikä sytyttää mun lemmeen. On kello 3 ja musiikki vaimenee. Aikansa kaikella, niin se vaan menee. Nyt on aika mun maljani täyttyy ja yli läikkyy. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka läikehtii. Yhdestä puusta meidän peistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka lainehtii. Sama virta, mis taivas ja maa toisensa kohtaa. Käsi varsillani aaltoille, niin kuin aallokko vahtoinen. Muotinsa allani hikoille, iloiten. Vuorotellen vuoksi ja luode, lisää tuntemuksia tuode. Sarastaa ja koittaa huomeen. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka lainehtii. Yhden